یک شاخ گل، برنامه شماره 189. همه با پای به سرمنزل مقصود رسند، همه با پای به سرمنزل مقصود رسند. این ره توست که من بی سر و پا می سپرم. سر از لطف جانی ساقیا، خوشتر از جان کیست آنی ساقیا. سر به سر از لطف جانی ساقیا، خوشتر از جان کیست آنی ساقیا. زان به چشم من درآیی هر زمان، کز صفا آب روانی ساقیا. از لطافت در نیاید کس تو را، زن یقینم شد که جانی ساقیا. در دل و چشمم ز حسن و لطف خیش، آشکارا و نهانی ساقیا. چشمم ز حسن و لطف خیش آشکارا و نهان ساقیا. مژدگانی بده ای دیده دل، مژدگانی بده ای دیده دل، که از ره دور میرسد نور تجلی به نظر چون شب تو. شد جهان بزم ارم، دست بزن پای بکوب. شد جهان بزم ارم، دست بزن پای بکوب. ای دل خون شده هنگام نشاط است و سرور. از لطف تو هیچ بنده نومید نشد، از لطف تو هیچ بنده نومید نشد، مقبول تو جز مقبل و جاوید نشد. لطفت به کدام ذره پیوست دمی، کم ذره به از هزار خورشید نشد. Thank you. لطفت به کدام ذره پیوست دمی، کان ذره به از هزار خورشید نشد. Oh!

گویند مگو سعدی گویند مگو سعدی دیگر سخن از عشقش میگویم و بعد از من میگویم و بعد از من گویم به دوران ها میگویم بعد از من میگویم بعد از من گویم به دوران بر در یار من سحر مست و خراب می دوم بر در یار من سحر مست و خراب می دوم جام طرب کشیدم زان به شتاب می دوم جام طرب کشیدم زان به شتاب می دوم حسن دلکشش می کشدم به سوی خود از پی آن کشش دگر همچو ذباب می دوم ساغری از می لبش دوش سؤال کردم، وقت سحر به کوی او بهر جواب می دوم. جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. شاخ گلی که نثار شد شماره 189 بود که با شرکت آقایان بدیعی و گلپایگانی در استودیوی گلها تنظیم کردیده. آهنگ بیات اصفهان، گویندگان آذر پژوهش، ثابت ایمانی.